Цёмна ў парку, нейк пуста, дрэвы жудасна маўчаць, а пад імі густа-густа цені чорныя ляжаць. Страшна хлопцу мімаволі, прабірае яго жуць, а высокія таполі змроку з данкамі ўстаюць. І чым далей больш глушэй гэты цёмны парк стары, тут сапраўдным лесам вее, страшна ў цёмным гушчары. Зварачае дзед з дарожкі, мрок густее над імі звіс. Месяц тоненькі рожкі чуць скасіў, схіліў на ніз. У лагчыні перад імі сталлю возера блішчыць, дзесь за вербамі старымі у траве бугай бубніць. Самі ж вербы, як бабулі, нейк набожніка стаяць, штось зашэпчуць, чулі-чулі, чараты, ды зноў маўчаць. Крэхча роўна, аднатонна, жабак смутны хоравод, то аераў казка сонных, скарга нейкая балот, след бліскучы, слуп агністы, лёг ад месяца ў вадзе, дол вільготны і расісты. Нікагусенькі нідзе. Ну, вось тут. І дзед спыніўся, ды паказвай у гушчар. Штучкі строіць там штукар, але сёння штось спазніўся. І стаў слухаць дзед уважна. Во-во! Дзесь у гушчары нібы шум прайшоў працяжна. Хлопца штурхае стары. Э-э, чуй, аб тэй пары там сякеры стук нясецца. Сам сабе не веру я, думаў, можа мне здаецца, ці там забаўка чыя. Дзед змаўкае. Стукі глуха раз па разу чутны ім. То адно прыложыць вуха, то паслухае другім, і Сымону дзед ківае. Дзедку, што гэта? Сякуць. Гэ, праява тут другая. Озь розум і маруць. Эш, хлопча, у тым справа, што сячэ не чалавек. Праўда, хлопчыку, цікава? Варт здзіўлення, дрывасек. І прыкінь на розум, хлопча, што парубак там няма, і травы ніхто не топча. Так, работа надарма. І дзіўны гук, непрыемны, ці ён тут, ці ідзе здалёк, невыразны, патаемны, стукне тут, адыдзе ў бок. Потым, выбраўшы мясціну, дзесь запыніцца гудзе, але глуха пыў судзіну, ходзіць рэха па вадзе і ўжо доўга не змаўкае. Гагак, гагак, гагак, гак. Нібы дрэва падцякае і кладзе там нейкі знак. Потым раптам шум панёсся, заскрыпела штось там, кра. Бы пад стукам тапара волат дуб стары затросся і павольна шумам гукам стаў хіліцца ён халлём і за сук чапіўшы сукам вобзем гукхае камлём. Паваліў а дрэвы цэлы, зараз зноў пачне там сеч. Любіць, бачыш, гэта дзела, не шкадуе сваіх плеч. Праўда, зноў гудзе сякера, глуха бы з-пад каранёў. Ну, пастой жа ты, вся вера. Брамку ў стрэльбе дзед узвёў, прылажыўся ён і бахнуў. Бліснуў іскрамі агонь, як пярун стрэл гэты трахнуў. Рэха, бы той лёгкі конь, панад возерам пабегла, незлічонай процьмай ног, і каня свайго распрэгла, дзесь прапаўшы ў чаратох. Толькі гул пайшоў з балота, бо ўзбудзіўся вадзянік. На міг спынена работа, стук на момант там унік. «Што, злякаўся недаверку?» — усміхнуўся дзед у вус. «Ці не трапіла ў манерку, ці не выскачыў дзе гус?» «Няхай стрэльба не ламанка, але стрэліць зробіць знак». То не стрэльба, а каханка. Нават старасць ёй не брак. Дзедку, што ўсё гэта значыць? Кажаш, там няма слядоў, хоць сякера там і скача, крышыць комлі гушчароў і чуваць, як дрэвы гучна з шумам валяцца надол. Чалавеку неспадручна, ты ж пільнуеш неадлучна і гаворыш цэл і кол, непатоптана травінка. А між тым работа ідзе, і няма ёй тут упынку. Во, ізноў тапор гудзе, так няўцямна і таёмна. Праўду ты казаў, дзядок, цёмна справа, дзеду, цёмна, нейкі зблутаны клубок. Эш, хлопчыку, на свеце многа розных ёсць загадак, ды для іх ёсць свой парадак, іх ключы ў іх прымеце. Аб іх вецер нам гаворыць, і шумяць аб іх лясы, і глядзяць яны з расы, аб іх кажуць неба зоры, воды ў рэчках і азёрах, ліст на дзереве і цвет. Многа хлопчатых прымет. Нават звер у сваіх норах носіць іх адбітак след. Так і тут, мой хлопча, браце. Не, не так гэта, не так. Гэта ёсць прымета, знак, толькі трэба адгадаць іх. Вось за тым жа чалавеку і той розум, хлопча, дан, каб ён мог зганяць туман, што гняце яго спрад веку, і каб змог ён позна рана зняць няведання пячаць, а той напіс неўчытаны растлумачыць, адгадаць. І недарма ж на палесі чуў адсталых я галоў, што ў жыцці мы, як у лесе, пад уладай нейкіх слоў. І казалі яшчэ людзі, што нічога на зямлі патаемнага не будзе, дзе б загадкі не зляглі, як бы дзей сваіх не блутаў, не хаваў сваіх канцоў. Здзеку голас, боль пакуты не схаваць і ў мгле вякоў. І зямля ў тым паклялася людскім горам і слязьмі. Так і прыказка вялася між разумнымі людзьмі. Эш, хлопчыку, так кажуць, людзі практыкі не лгуць, чыесь рукі сеці вяжуць і на замак іх нясуць. Не дарма ж гудзе сякера, чуе парк тут свой канец. Для ўсяго свая ёсць мера, свой у кожнага ганец.